Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşler, malumunuz olduğu üzere cihat ve cihat ile alakalı çeşitli konuların en yoğun bir şekilde ele alındığı surelerden birisi de ele almaya çalıştığımız, feyzinden, bereketinden istifade etmeye çalıştığımız Nisa suresidir. Geçen dersimizde son olarak görmüş olduğumuz 100. ayet-i kerimede ve ondan önceki ayetlerde Allah için dar-ı İslam'a gitmek maksadıyla küfür diyarından ayrılıp gitmek demek olan hicret ile alakalı Kur'an-ı Kerim'in mübarek irşadlarını, talimatlarını görmüştük. Bugünkü dersimizde ilk olarak Müslümanların savaş halinde namaz ibadetini savaşın şartlarına uygun olarak bir taraftan namaz gibi müstesna bir ibadeti kaçırmadan, ihmal etmeden, diğer taraftan da namaz ibadeti dolayısıyla cihad esnasında, savaş esnasında gelmesi muhtemel veya gelmesi beklenen tehlikeleri önlemek amacıyla Müslümanların nasıl hareket edecekleri belirtiliyor. Bu vesileyle ister istemez hatırımıza şu geliyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de açıklanması icap eden hususları açıklamıştır. Kendisinin açıklama gereğini duyup da açıklamadığı haşa tek bir mesele yoktur. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın Resulü olarak onun dininin tebliğcisidir. Dinini tebliğ etmekle mükellef olan o yüce Resulün de Kur'an-ı Kerim ile birlikte, bakın ayrı olarak veya dışında demiyorum, Kur'an-ı Kerim ile birlikte sünnet-i seniyyesi ile açıklaması icap eden hükümleri Cenab-ı Allah'ın irşadıyla ve vahyiyle açıklaması kadar tabii bir hadise yoktur. Çünkü din denince sadece Kur'an-ı Kerim hatıra gelirse bu eksik bir din anlayışı olur. 14 asırdır sözlerine itibar edilen, içtihatlarıyla ümmeti gerçekten kendi zamanlarında olduğu gibi gelecekte kıyamete kadar da aydınlatabilecek türden Cenab-ı Allah'ın adeta ümmete ihsan ettiği kandiller mesabesinde olan bütün İslam alimleri de aynı kanaati ortaya atmışlardır. Dolayısıyla günümüzde bazıları hemen bir meseleyi gündeme getirirler veya bir mesele kendilerine sorulduğu zaman işe efendim bu mesele Kur'an-ı Kerim'de yok. Sen bana bunu deme. Bu mesele dinde nasıldır? Onu söyle. Soran da zaten bu maksatla soruyor. Bu meselenin İslam dinindeki yeri, hükmü, açıklaması, mahiyeti nedir diye soruyor. Söze bu mesele Kur'an-ı Kerim'de ele alınmıyor diye başlamak alabildiğine çarpıtıcıdır. Fakat ben bunlara, böyle konuşanlara da dediklerinin gerçekten arkasında durmalarını sağlamak üzere şunu diyorum. Dediğiniz gibi bu mesele Kur'an-ı Kerim'de yok. Kur'an-ı Kerim'de bulunup da hayatımızda yeri olmayan yüzlerce hüküm ihtiva eden yüzlerce ayet-i kerime var. Bunların hayatımıza intikali için Allah aşkına kim ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'den de asıl amaç bu değil midir? Dinin kendisinin maksadı bu değil midir? Hayata geçmeyen dinin bir hükmü ne işe yarar? Öyle bir vaziyette yaşıyoruz ki şimdi okuyacağımız ayet-i kerimeler çok tafsilatlı bir şeyleri anlatıyor. Savaş halinde nasıl namaz kılınacağını anlatıyor. Buradakilerin önemli bir bölümü askerlik yapmıştır. Asker olarak namaz kılarken sıkıntı çekmeyen bir kişi elini kaldırsın bakayım. Efendim bu mesele Kur'an-ı Kerim'de yok deyip söze başlayanlara bunu hatırlatırım. Bu mesele de Kur'an-ı Kerim'de var. Hem de şimdi göreceğimiz gibi etraflı bir şekilde var. Demek ki meselede korkarım samimiyetsizlik var. Meselede korkarım Müslümanların bazı şeylere olan itimadını, bazı şeylere olan güvenini sarsmak var. Bundan korkuyorum. Kendi adıma değil, söze böyle başlayanlar adına bundan korkuyorum. Sizin gibi Müslüman kardeşlerimin adına değil. Kendilerine bu soruyu sorarken iyi ve temiz niyetli olanlarının kafalarında ya Kur'an-ı Kerim'de yoksa dinde de yoktur neticesine ulaşmalarından korkuyorum. Asıl sakıncalı olanlar bunlardır. Sonra meselenin layıkı ve çiğle cevabını veremeyeceksen, hakkı yarım yamalak söyleyeceksen, olduğu gibi söylemekten sana gelebilecek bir takım zararlardan çekiniyorsan, açıkça konuş. De ki vallahi bu kadarına konuşabilirim. Bundan sonrasına eskilerin dediği gibi rufailer karışır. Bundan sonrası kanunlar benim konuşmama manidir de. Millet de hangi ortamda yaşadığını bilsin. De ki vallahi bu kadarını söylersem kanun yakama yapışmaz mesela. Bundan sonrası korkarım kanun yakama yapışır. Onun için ben size bu kadarını söyleyeyim de. Kaldı ki sorulan meseleler de bu kabilden de değildir çoğunlukla. Açıklamaları halinde belki hiç zarar da vermeyecek meselelerdir. Bu konu üzerinde fazla durmak istemiyorum ama maalesef insanlarımızın kafalarını karıştıran fitne mesabesinde hususlar olduğu için buna kısaca değinerek bu vesileyle hatırlatmada bulundum. Dediğim gibi eğer mesele Kur'an-ı Kerim'se, mesele Kur'an-ı Kerim'de bulunan hükümlerden hareket etmekse buyurun şimdi göreceğimiz ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de var ve günde 5 vakit ifa ettiğimiz müstesna ibadetimiz. Böyle bir ibadet nimetiyle şereflendiğimiz için de Rabbimize sonsuz hamdü senalar borçlu olduğumuz namaz ibadetiyle alakalı hükümleri göreceğiz. Bunların cemiyet hayatımızda ne kadar uygulanabildiğini, benzeri hallerle hallenen kardeşlerimiz açısından namaz kılmak istedikleri takdirde bu şekilde ne kadar hareket edebildiklerini bir düşünelim, hesap edelim. Ondan sonra yok efendim bu mesele Kur'an'da mı var, sünnette mi var? O sonraki hadisedir. Ama biz özetle şunu diyoruz ki din hem Kur'an hem sünnetten ibarettir. Tıpkı bir insanın Müslüman olması için hem la ilahe illallah'ı hem de Muhammedur Resulullah'ı söyleyip bunlara kesin kes tereddütsüz, eksiksiz ve fazlasız olarak iman etmesi icap ettiği gibi. Bir kimse yalnızca Allahü Teala'nın vahdaniyetine inansa, hem de en mükemmel şekliyle faraza olmaz ya, inansa ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini hatırına bile getirmese veya reddetse, vallahi o kimse Müslüman değildir. Olamaz. Böyle olduğu kadar Kur'an ve sünnet bu dinin vazgeçilmez iki tane esasıdır. Bu vesileyle böyle kısa bir girişten sonra 101. ayet-i kerimeyi ele almaya çalışalım. Estaizu billah. Ve izâ darabtum fil ardı. Yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman feleyse aleykum cunahun en taksuru minessalâh. Namazı kasretmenizde, yani kısaltmanızda sizin için bir vebal yoktur. Ama bir şartı var. O şartı hemen belirtiyor ayet-i kerime. İn hiftum اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlerin sizleri fitneye uğratmasından, düşürmesinden, yani düşman olarak sizlere zarar vereceklerinden korktuğunuz zaman namazı kısaltmanızda sizin için bir vebal yoktur. اِنَّ الْكَافِر۪ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُب۪ينًا. Yani demek istiyor ki kafirlerin size zarar verebilecek halde olduklarını gördüğünüz vakit şunu bilin ki onların şerlerinden emin olamazsınız. Çünkü kafirler sizin için açık seçik, besbelli bir düşmandır. Dolayısıyla onlar size zarar verebilecek durumda oldukları takdirde hiç geri kalmaz, zararlarını verirler. İlim adamları yolculuk halinde namazı kısaltmanın hükmü ile ilgili olarak farklı görüşlere sahiptir. Burada savaştan bahsetmiyoruz önce, yolculuktan. Çünkü Cenab-ı Allah evvela yolculuğu söz konusu ediyor gördüğünüz gibi. Yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman. Hükmü nedir? Buna kasır denir mi, denmez mi? Hanefi mezhebinde yolculuk esnasında, şartlarını taşıyan yolculuk esnasında kasır bir azimettir ve yerine getirilmelidir. Sair mezheplerde kişinin yolculuğa çıkarken yolculuk esnasındaki niyeti ne bırakılmıştır? Ayşe radıyallahu anha diyor ki namaz önceleri hazerde de seferde de, yani yolculukta da ikamet halinde de ikişer rekat olarak farz kılınmıştır. Daha sonra Cenab-ı Allah ikamet halinde 4 rekatlilere 2 rekat daha ilave etti ve namazlar 4 oldu. Yolculuk namazı da olduğu gibi kaldı. Bu hadisten iki manayı çıkarmak da mümkündür. Madem ta baştan beri 2 rekattı, dolayısıyla kasır söz konusu değildir. 2 rekat kıldığımız zaman da yolculuktaki namazı olduğu gibi kılıyoruz. Hayır efendim, 4 rekat ikamet halinde tamamlandığına göre seferin 2 rekat olarak bırakılması demek, yolculukta bunun kasredilmesi demektir demişlerdir. Hangisi daha faziletlidir? Yine bu konuda, yani yolculuğa çıkan serbesttir diyenler de bu konuda ihtilaf halindedirler. Kasretmek daha faziletlidir diyenler vardır. Tam kılmak daha faziletlidir diyenler vardır. Fakat burada önemli bir mesele var. Önemi şuradan geliyor. İslam alimlerinin konu ile ilgili bakış açılarından. O da şudur. Yolculuk sebebiyle Cenab-ı Allah bazı hükümleri hafifletmiş bulunuyor. Peki yaptığı yolculuğun maksadı Allah'a itaat olmayan, Allah'a isyan olan bir kimse bu ruhsatlardan istifade edebilir mi? Yani bir insan düşünün, bir yerden bir yere yolculuk yapıyor, gideceği yerde faraza maazallah bir adamı öldürmek istiyor. Bu kimse bu yolculuğunda namazı kısaltabilir mi? Oruç tutması gerekiyorsa mesela orucunu açabilir mi? Ve buna benzer yolculuğun diğer ruhsatlarından istifade edebilir mi? İleride Maide suresinde buna dair ayet-i kerime de gelecek. Zaruret halinde, bununla birlikte zaruret hali de gelir. Eğer bir kimse masiyet için yolculuk yapıyorsa, mesela açlıktan ölecek olursa, mesela ölmeyecek kadar leş etinden yiyebilir mi? Bu ruhsatların Allah'a itaat edenler için olduğunu kabul eden fukaha vardır. Ve bunlar derler ki yolculuğu masiyet için olan kimseler bu müsaadelerden istifade edemezler. Öbür taraftan bir kimse bu yolculuğuyla Allah'a isyan etmek için gidebilir. Ama bir ihtimal o isyanı yapmayabilir, yapmaktan vazgeçebilir, yaptıktan sonra tövbe edebilir. Diğer taraftan bu Allahü Teala'nın verdiği bu müsaadeyi biz niçin insanların telef olması için kullanalım? Yani kullandırtmayalım. Aksi takdirde insanlar telef olurlar. Bu ruhsatlardan insanlar istifade etmeyecek olurlar. Burada önemsediğimiz nokta nedir? Bu ihtilaf, derdimiz konuyla alakalı fıkhi ihtilafları anlatmak değildir. Derdimiz şu: buradan istifade edemez diyenler Allahü Teala'ya itaatin ehemmiyeti üzerinde bu dinin de ayrıca özellikle durduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Ve onlar olaya o noktadan bakıyorlar. İstifade edebilir diyenler kişinin hayatının şu veya bu noktasında İslam'a aykırı, dine aykırı ameller işlemesi o kimseyi Allah'ın rahmetinin dışına çıkartmaz. O kimsenin önünde olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yüzlerce ihtimal var. O yolculuğunda masiyet etmeyen insanın sonradan masiyet etmeyeceğinin de garantisi yoktur. O da olabilir. Dolayısıyla bizim için burada esas olan müminin hayatı ve Allahü Teala'nın kendisi için öngördüğü ahkamdan istifade etmesidir. Bu iki bakış açısı bir arada İslam'ın hem dine hem de dinin muhatabı olan insana ne kadar ciddi manada değer ve önem verdiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada yolculuğa çıkan bir insanın ayet-i kerime, çünkü cihat ile ilgili olarak yolculuktan bahsediliyor. Yolculuğa çıkan bir insanın Allah yolunda cihat etmek maksadıyla düşmandan, kafirlerden zarar geleceğinden korkması halinde namazını kısaltabileceği belirtilmektedir. Namazın kısaltılması meselesi. Ömer radıyallahu anh diyor ki, kısaltmak 4 rekatı 2 rekat kılmak demek değildir. böyle demiyor. Mana böyle çıkıyor. O diyor ki Allah namazı ikamet halindeyken 4, yolculuk halindeyken de 2 rekat farz kılmıştır. Ve bu kasır söz konusu olmaksızın tam olan bir namazdır. Kasır ise 2 rekatın yolculukta 2 rekatın 1 rekate inmesi demektir. Kasır ise korku halinde düşmandan, ki sonradan İslam fukahası hadis-i şerifler yırtıcı hayvan tehlikesini de buna eklemişlerdir. İnsanın hayati tehlikeyle karşı karşıya kalması halinde sıkıntılı olması, böyle bir tehlikeyi beklemesi halinde bundan hangi şartlarda istifade edeceği belirtilmektedir. Dolayısıyla burada kasır 2 rekatten 1'e indirilmesidir denilmektedir. Hanefi mezhebinde ise kasrın mahiyeti rekat sayısında değildir. Çünkü Hanefi mezhebinin anlayışına göre, içtihatlarına göre tek rekatlik bir namaz yoktur. Ama bu namazın kılınış keyfiyeti, kılınış şekli de farklılık vardır. Mesela bir cemaatin bir grubu imamla beraber bir rekat kılarken bir rekatı da kendi kendisine kılar. Öbür grup da ikinci rekatı imamla beraber kılar. Ondan sonra kendileri ikinci rekatı, kendileri için ikinci rekat olan rekatı kendileri tamamlarlar. Hanefi mezhebi alimleri de derler ki kasır bu keyfiyettedir. Yoksa rekat sayısında bir indirme mahiyetinde değildir. Peki Cenab-ı Allah savaş halinde bu şekilde namazı kısaltmayı niçin mübah kılmıştır? Daha doğrusu emretmiştir. Açıktır. Ayet-i Kerime bunu gayet açık bir şekilde ne yapıyor? İfade ediyor. Ne diyor? İn khiftum en yeftinekumul lezine keferu. Kafirlerin sizleri fitneye düşüreceklerinden korktuğunuz takdirde. Kafirle karşı karşıya kalındı mı? Kesinlikle böyle bir korku da her zaman için mevzu bahistir. O halde düşman yakınsa, siz namazla meşgul olurken size zarar verebilecekse, namaz, korku namazı kılarak tedbirlerinizi almadığınız takdirde sizin için tehlike mevzu bahis olacaksa, o takdirde siz namazınızı bu şekilde kasır edebilirsiniz diyor. Sahabilerden Ebu Ya'la bin Ümeyye diyor ki, Ömer'e sordum diyor. Biz şu anda güvenliğe kavuştuk. Yani artık korkmuyoruz düşmanımızdan. Yani İslam diyarındayız. Niye hala namazlarımızı kısaltmaya devam ediyoruz? Diye soruyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki, senin hayret ettiğine ben de hayret etmiştim. Ve aynı soruyu Resulullah'a sordum sallallahu aleyhi ve sellem. O şöyle buyurdu. Bu Allah'ın size tasadduk ettiği bir tasadduktur, bir sadakadır. O halde onun sadakasını kabul ediniz. Allah'ın size bir bağışıdır yani. Size bir ihsanıdır. Siz de onun ihsanını kabul ediniz. Tabi hadis-i şerif gerçekten bu manada çok anlamlıdır. Çok manidardır. Bizler birisi bize hediye verdiği takdirde ne yaparız? O hediyeyi kabul ederiz. Hele bizden çeşitli yönleriyle daha büyük bir şahsiyet o hediyeyi vermişse o hediyeyi kabul etmemeyi edebe büsbütün aykırı kabul ederiz. Cenab-ı Allah burada bize bir armağanda bulunuyor. Kimse kalkıp da ifade yerindeyse kraldan daha fazla kralcı kesilmesin manası var burada. Dolayısıyla esas olan bu hediyeyi kabul etmektir. Tabii bu husustaki hadislerden birisidir. Bütün mesele bundan ibaret değildir. Dolayısıyla sair mezhepler aman onlar bu hediyeyi kabul etmiyorlar, o kanaatlerde saygısızlık ediyorlar gibi bir neticeye varılmasın. Çünkü onların da kendilerine göre gerçekten de hiç de küçümsenmeyecek kuvvetli delillerin bulunduğunu unutmayalım. Burada Cenab-ı Allah kafirlerin sizler için yani bizler için apaçık düşman olduğunu belirterek ayet-i kerimeyi nihayete erdiriyor. Bütün dünyadakiler, herkes, bütün uluslararası hukuk, özellikle insanlar için ibadet hakkını vazgeçilmez bir hak olarak kabul ediyorlar. İslam bu hakkı sonuna kadar muhafaza etmiştir. Nasıl muhafaza etmiştir? Yani iman etmeyenlerin bu haklarını sonuna kadar korumuştur. Muhafaza etmemiş olsaydı, bugün dünyanın dört bir yerinde, İslam'ın hakim olduğu her yerde hala kiliseler, havralar varlıklarını sürdüremezlerdi. Hatta ateşe tapanların tapınakları bile varlıklarını sürdüremezlerdi. İslam bu teminatı vermiştir. Fakat aynı şeyi kafirlerin tanıdıklarından, kafirlerin Müslümanlara bu imkanı verdiklerinden söz etmek suretiyle kabul etmek mümkün değildir. Onlar böyle bir şey yapmamışlardır. Böyle bir şey yapmamışlardır. Bunun tarihte ve günümüzde sayılamayacak çok örnekleri vardır. Franklar ve Gotlar tekrar öbürleri, diğerleri Endülüs'ü ele geçirdikleri vakit, yeniden fethettikleri vakit, geceleri mahallelerde dolaşırlardı. Gecenin ortasında ışık yanan bir ev gördüler mi? Aha, bu Müslüman evidir der. Hücum ederler. Orada kadın, erkek, çoluk, çocuk çıkartırlar ve idam ederlerdi. Niçin? Bu Müslümandır, gece namazına kalkmıştır derlerdi. Kapılara kulaklarını dayar, içeriden Kur'an mırıltısı, Kur'an okuyanların cadılız da olsa sesleri geliyor mu diye dinliyorlardı. Müslümanları katletmişler, yurtlarından sürmüşler, bununla da kalmamışlar. Acaba kendisini gizleyip de bize karşı Müslüman değil gözüküp de gerçekte Müslüman kalmaya devam edenler var mı diye Endülüs'ün her bir evini tek tek kontrol ettiler bu şekilde. Ve bu şekilde tarihin anlattığına göre Allah bilir sayısını, pek çok kimseyi de katletmişlerdir. Belki de Müslüman olmadıkları halde katledilenler de olmuştur. Olur ya, tesadüfen bir iş için, bir ihtiyacı için geceleyin birisi uyanmıştır. Ama onlar, hayır, Müslümanlar gece yarısı uyanır. Niye? Uyanırlar, namaz kılarlar. Teheccüd kılarlar, Kur'an okurlar, gece ibadetine kalkarlar. Biz bunları Müslüman diye cezalandıracağız diyorlardı. Haçlılar İslam dünyasına, Urfa'dan Hatay'a, Filistin'e kadar, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya kadar girdikleri her yerlerde, aynı şekilde ta İstanbul üzerinden gelinen Haçlı seferinde, ki bugünkü Toroslarda, Külek Boğazı'nın oralarda son olarak imha edildiler. Selçuklar zamanında geçtikleri yerlerde yalnız Müslümanlara değil, kendi dindaşlarına da zulmettiler. Mezhebi ayrı diye. Mezhebi ayrı diye veya önemli bir bölümü de çapulcuydu. Hristiyan mı değil mi ona bakmaksızın eline geçirdiğini talan etmeye kalkıştılar. Çok yerleri yakıp yıktılar. Çok mabetleri yakıp yıktılar. Tahrip ettiler. Ve çok kimseler öldürdüler. Dolayısıyla ya günümüzde olanı biteni hepiniz görüyorsunuz. Irak'ta Amerika'nın yaptıkları yanı başımızda, Filistin'de yaptıkları yanı başımızda, Afganistan'da yaptıkları gözümüzün önünde. Daha dün Sovyetler Birliği'nde komünist devrimi dolayısıyla kaç milyon olduğunu hiç kimse daha hala bilmiyor. Ve belki hiç de bilinmeyecek. 25 milyon asgari tahminlerle insanlar yerlerinden, yurtlarından edildi ve öldürüldü. Sürgüne gönderilenler, öldürülenler, idam edilenler. Ve hala günümüzde efendim Doğu Türkistan'ından Sovyetlerin kontrolündeki, bir zamanlar Sovyetlerin kontrolünde bulunan, şimdi efendim yine bir şekilde eski komünist Rusya'nın bir şekilde tahakkümünün devam ettiği ülkelerde hala Müslümanlar türlü türlü zulümlere maruzdurlar. İslam topraklarında yine kafirlerin kuklaları olup da İslam'a ve Müslümanlara zulmedenler eliyle Müslümanlar türlü türlü zararlara, zulümlere, tasfiyelere, öldürmelere, işkencelere maruz bırakılmaktadırlar. O halde Cenab-ı Allah şüphesiz kafirler sizin için apaçık bir düşmandır. Sizin apaçık düşmanınızdır derken haşa, hakikat olmayan bir şeyi söylemiyor. Hakikatin ta kendisini söylüyor. Düşmanlığı iliklerine kadar işlememiş olsaydı benim size bu söylediklerim, saydıklarım denizden bir damla mesabesindedir. Sadece ufak tefek ve hızlı bir hatırlatmadan ibarettir. Bunlar neyi gösteriyor? Cenab-ı Allah'ın bu buyruğunu doğrulamanın, tasdik etmenin, evet Cenab-ı Allah her şeyi en doğru ve en güzel bilendir. Bize doğruyu anlatandır, söyleyendir dedirtmiyor mu? Elbette ki öyledir. Esasen bu örnekler olmasaydı yine iman edeceğiz diyecektim ama bu örnekler olacağı için, bu örnekler tarihte sabit olduğu için ve Kur'an'ın nüzulünden sonra da esasen sabit olacağı için Cenab-ı Allah bu hükmü ve benzeri hükümleri inzal buyurmuştur. Devam edelim. 102. ayet-i kerime bu bir önceki ayet-i kerimede, yani 101. ayet-i kerimede genel olarak özetle anlatılan korku namazının nasıl icra edileceğini, nasıl fiilen uygulanacağını anlatıyor. Tekrar ediyorum, bunlar aynı zamanda bu dinde namazın ne kadar büyük bir ehemmiyet taşıdığını gösteriyor. Bu dinde din ve dünya ayrılığının olmadığını gösteriyor. Savaşta da namazın nasıl kılınacağını öğreten bir kitabın nazarında, Kur'an-ı Kerim'in nazarında, harb ile mihrab arasında fark yoktur. İkisi de aynı ayet-i kerimede dile getirilmektedir. Bu din her şeyiyle, dünya ile ahireti, madde ile manayı, cami ile kışlayı, devlet dairesiyle mektebi, insanın maddi hayatı ile manevi hayatını, ibadetini, ahlakını, iktisadiyatını, ferdi ve toplumu, her şeyiyle bir bütünün birbirleriyle son derece ahenkli var olan parçaları olarak gördüğünü gösteriyor. Bunların biri olmasa öbürü zedelenir diyor. Biri doğru yerinde oturmazsa öbürünün de dengesi bozulur. Biri hak ettiği yerde bulunmazsa, ihmal edilirse dinin tamamı da ihmale mahkum edilir. Birileri doğru dürüst uygulanmazsa, uygulanan kısmında da fazla bir hayır yoktur. Öyle. Evet, biz kılabildiğimiz asgari şekliyle de olsa, nefesimiz olduğu sürece, mükellefiyetimiz devam ettiği sürece namazı kılacağız. İmkanımız olduğu sürece hacca gideceğiz. Fakat İslam'ın tasavvur ettiği namaz ile bizim kıldığımız namaz, İslam'ın bütünüyle hayata hükmettiği şartlardaki kılınan bir namaz ile, günümüzdeki gibi İslam'ın hakim değil mahkum olduğu dönemlerde kıldığımız namaz, aynı şekilde ilahi kelimetullah için Müslümanların erkeğiyle, kadınıyla, küçüğüyle, büyüğüyle ortada oldukları bir hayatta kıldığımız namaz ve yaptığımız haccın mahiyetiyle, dediğim gibi İslam'ın adeta esaret ve sürgün döneminde yaşadığı bu şartlarda kıldığımız namaz ile yaptığımız haccın elbette ki mahiyeti farklı olacaktır. Fakat bu şu demek değildir ki İslam hükmetmeyince biz yapabileceğimiz ibadetlerimizi yapmayacağız. Öyle bir şey hiç kimse söylememiştir ve hiçbir yerden de, dinin hiçbir yerinden de çıkartılamaz. Mesele sadece şunu anlatmak. Bizim meselemiz bu. İslam tümüyle hayata hükmetmediği takdirde İslam'ın yaşanabilen bölümleri de kamil manada anlaşılamaz. Kamil manada mesajını insanlığa duyuramaz. Kamil manada hayat İslam'ın boyasıyla boyanan bir hayat olamaz. Olamaz. İşte bu göreceğimiz ayet-i kerime bize bu hakikati öğretiyor. Anlattıkları arasında bu hakikate parmak basmak da var. Bu hususa dikkatimizi çekiyor. Gerçekten de hayret verici bir hadisedir. Hiçbir ilahi kitapta, hiçbir beşeri kitapta hayatı ve dini bu kadar iç içeleştirmiş hiçbir metin yoktur. Çünkü hayat budur. Müslüman savaşırken bile Allah'a vakti gelince, şartları oluşunca namaz kılar. Ve böylelikle o savaşta yerine getirmesi gereken mükellefiyetleri ve riayet etmek zorunda olduğu hukuku da tekrar Rabbinin emriyle yeniden hatırlar ve onları daha bir titizlikle sair zamanlarda, barış zamanlarındaki hayatında olduğu şekilde günlük hayatta, düz hayatta ifade yerindeyse, sulh dönemindeki hayatta, ikamet dönemindeki hayatta, namaz bizlere neleri hatırlatıyorsa, cihad esnasında kıldığımız namaz da bizlere aynı şeyleri farklı alanlarda hatırlatıyor. Ne diyoruz? Günde beş vakitte Allah'a söz veriyor Müslüman. Verdiği sözü tazeliyor. Rabbim, senin emrin ve hükümlerin üzere bu hayatı vakfettim. Böyle bir hayat yaşamayı taahhüt ettim diyor. Rabbim, cihatta da senin ilahi kelimetullahın için, senin şanını yüceltmek için geldiğim bu cihatta senin razı olmayacağın bir işi elimde güç bulunsa dahi, bu çok önemlidir. Elimde güç bulunsa dahi işlemeyeceğim. Burada sana boyun eğdiğim gibi bu cihadı senin kelimeni yükseltmek için icra ederken, bulunurken, senin uğrunda canımı malımı feda etmek noktasında can pazarına geldiğim bu yerde bile aynı taahhüdü sana yapıyorum. Senin razı olmayacağın bir fiil işlemeyeceğim. Başka? Namazla biz Cenab-ı Allah'a kulluğumuzu arz ediyoruz. Onun yardımına muhtaç olduğumuzu belirtiyoruz. Bizi dost doğru yolda tutması için ondan yardım talep ediyoruz. Bizi özellikle görmediğimiz bir kuvvet olarak her zaman bizi saptırmaya çalışan şeytana karşı Rabbimizden yardım istiyoruz. Bize yardımcı olmasını istiyoruz. Aynı şeyleri bizzat Allah yolunda cihada giderken kıldığımız, kısaltılmış haliyle dahi kıldığımız namazda istiyoruz. Bütün bu cihad esnasında, savaş esnasında kılınan namazın ruhu aynen orada, hatta daha canlı bir şekilde kendisini hissettiriyor. Allah yolunda savaşan bir insanın namaz kılmadığını düşün. Nerede Allah yolunda savaşından bahsedecek ki bu insan? Veya din için, Allah için ve her ne içinse savaşması istenen bir insandan dinin emrettiği namazı işlerimizi aksatıyor diye efendim kılmamasını isteyeceksin veya kılmasına müsaade edeceksin. Böyle saçmalık olmaz. Allah'ın dini bir bütünse, yani bu ayet-i kerime ve benzeri ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'in kendi içerisinde, ki öyle olması tabiidir, doğal alan da budur, ne kadar tutarlı olduğunu gösteriyor. Eğer Allah yolunda savaşmak bir ibadetse, namaz da bir ibadettir. Bu ibadetlerin birlikteliklerini sürdürmeleri lazım. Oruçluyuz diye namazı aksatıyor muyuz? Hayır. Ramazan'da daha çok ibadet ediyoruz. Daha çok ibadet etmeye çalışıyoruz. Oruç ibadeti varsa bununla bugün yetinelim diyor muyuz? Başka bir ibadete gerek yok. Öyle bir hadise olur mu? Olmaz. Olmaz. Dolayısıyla namaz ibadetini de bir de şunu ekleyelim. İkamet halindeyken, düşman tehlikesi yokken, herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya değilken, namaza dört elle sarılmayanın, cihat gibi, savaş gibi zorlu bir zamanda bu namaza sarılması da beklenemez. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde buyurduğu gibi, te'arraf ilallahi fil rakai ya'rifke fil şiddeti. Yani rahat olduğun, herhangi bir sıkıntı çekmediğin zamanlarda Allah'ın hakkını ve hukukunu tanı. Onun emir ve buyruklarını, isteklerini yerine getir ki darlık ve sıkıntı zamanlarında o da seni tanısın. Yani o da senin o halinde senin imdadına yetişsin. Çünkü insanoğlu rahat zamanlarında Allah'ı unutmaya daha çok meyyaldir. Sıkıntılı zamanlarında daha çok Allah'ı hatırladığı gibi rahatlık zamanında da onu unutmaya daha çok meyyaldir. İslam işte bunu istemiyor. İslam diyor ki bunlar Allah'ın sınavlarıdır, imtihanlarıdır. Her imtihan döneminde, imtihanın ister darlıkla olsun, ister sıkıntıyla olsun, ister savaşmakla mükellef olmamak şekliyle imtihan et, olmadığın zamanlarda imtihan ol, ister savaşmakla mükellef olduğun bir vaziyetteyken imtihan edil. Her halükarda, her durumda sen Cenab-ı Allah'ın emir ve hükümlerine sımsıkı sarılmalısın. İşte burada 102. ayet-i kerimede Yüce Rabbül Alemin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı muhatap alarak diyor ki وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ. Önce Müslümanlara genel bir hüküm söyledi bir önceki ayet-i kerimede. Şimdi burada Resulullah'ın şahsında yine bütün Müslümanlara hitaben bir şeriat öğretiyor. Cihatta, savaşta nasıl namaz kılınacağının şer'i hükümleri bunlar. Şeriatı. İfade endeyse cihatta namaz kılma şeriatını öğretiyor burada bize Cenab-ı Allah. Aralarında bulunduğun zaman fe akamte lehumus salate, yani yeryüzünde cihad için yolculuğa çıktığınız zaman sen de aralarında bulunup da onlara namazı ikame edecek olursan, kıldıracak olursan. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ Onlardan bir kesim seninle birlikte namaza dursun. Onlarda bir kesim seninle birlikte namaza dursun. Yani sen onlara imam olacaksın, yüzünü döndüğün tarafa onlar da döneceklerdir. Ve senin rükûnla beraber, senin secdenle beraber rükû ve secdeye varacaklardır. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ Namaza engel olmayacak kadar hafif silahlarını da ne yapsınlar? Yanlarına alsınlar. Aman ya Rabbi. Gerçekten çok müthiş bir hadise. Savaştasın. Bir taraftan Allah namazını kıl diyor. Öbür taraftan silahlarınızı yanına alın diyor. Yanınıza alın diyor. Bundan daha müthiş olmaz. Yani ibadet, askerlik ne kadar iç içe görüyor musunuz? Namazdasın ama hadi ben ibadet ediyorum. Silahını bir kenara bırakacaksın. Düşman gelecek, gelmeyecek, hesap etmeyeceksin demiyor. Sen bir kesim ile bir kesime namazını kıldır ve onlar seninle beraber namaza dursunlar. Bununla birlikte silahlarını da alsınlar. فَاِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِوَرَائِكُمْ Yani seninle beraber olanlar secde ettikleri vakit seninle beraber namaz kılmayan öbür taife de sizin arkanızda dursunlar. Arkanızda bulunsunlar. Yani peygamber, imam ve onunla birlikte namaz kılanlar yüzlerini kıbleye çevirecekler eğer düşman kıble tarafında değilse. Öbürleri de düşmana yüzleri dönük ne yapacaklar? Bekleyecekler. Yani ben askerlik ilmini bilen birisi değilim. Fakat ne kadar hassas ölçülere, noktalara riayet edildiği de ayet-i kerimede gayet açık. Müslümanlara namaz kılacaklar diye tehlikeyle karşı karşıya kendilerini bırakmaları söz konusu değil. Tehlikeye karşı tedbirlerini sonuna kadar alacaklar. Sonuna kadar tehlikeye karşı tedbirlerini alacaklar. Onun için diyor ki فَاِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ O senin arkanda saf tutanlar diyor, secde ettikleri vakit öbürleri arkalarınızda, arkanızda bulunsunlar. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّوا Sonra bir diğer kesim gelsin, namaz kılmadık, namaz kılmamış olan diğer kesim gelsin, فَلْيُسَلُّوا مَعَكَ Ve onlar da seninle beraber namaz kılsınlar. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ Tedbirlerini de alsınlar, silahlarını da alsınlar. Öyle namaz kılacağız diye savaşta olduğun hali unutmak yok. Tedbirini de alsın diyor, silahlarını da alsınlar ve o şekilde hareket etsinler. Şimdi kısa bir ara verelim.